สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมขอนำเอาเรื่องที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้เขียนเล่าไว้ในเรื่องของนิมิตที่มาปรากฏแก่แม่ชีรูปหนึ่งในขณะทำกรรมฐานอันเป็นนิมิตขณะที่จิตว่างเปล่าบริสุทธิ์แม่ชีรูปที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวกล่าวถึงนี้เคยเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่นปรมาจารย์แห่งกองทัพธรรมตอนที่พระอาจารย์มั่นจะจาริกไปสถานที่ที่อื่นตอนนั้นแม่ชีก็มาเฝ้าท่านท่านก็ได้สั่งห้ามทำสมาธิด้วยการภาวนาอีกเพราะว่าเมื่อท่านไม่ได้คอยตรวจสอบอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นอันตรายทางจิตถึงกับเป็นบ้าไปได้แต่เมื่อแกมีอายุมากขึ้นแล้วก็สละการครองเรือนมาบวชเป็นชีเต็มตัวแล้วก็เริ่มฝึกภาวนาต่อมาแล้วก็ได้พบกับนิมิตจากการภาวนาแม่ชีเล่าว่าเมื่อตอนก่อนที่พระอาจารย์มั่นท่านจะมรณภาพนั้นแม่ชีอยู่คนละจังหวัดกับพระอาจารย์มั่นแต่เมื่อทำสมาธิภาวนาแล้วก็พบนิมิตว่าพระอาจารย์มั่นมาทางอากาศมาลอยอยู่เหนือศีรษะของแกแล้วก็บอกกับแกบอกว่าพ่อป่วยหนักแล้วตอนนี้พ่อจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วนิมิตนี้มาปรากฏแทบทุกคืนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจจะไปนมัสการท่านได้เพราะว่าติดงานโน่นงานนี่อยู่ตลอดก็เลยผลัดวันประกันพรุ่งไปตลอดครั้นกำหนดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปนมัสการท่านตอนกลางคืนท่านก็มาปรากฏในนิมิตบอกกับแม่ชีอีกบอกว่าพ่อบอกในนิมิตหลายหนแล้วว่าพ่อป่วยหนักให้รีบไปเยี่ยมก็ไม่ใส่ใจกันบัดนี้หมดเวลาแล้วจะอยู่ที่นี่ก็อยู่เถอะเพราะว่าพ่อได้ละโลกนี้ไปแล้วยังไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะความประมาทเนี่ยที่ทำให้ชาวโลกนี้ผิดหวังกันมามากต่อมากแล้วพ่อจะละโลกในคืนนี้แหละพอออกจากนิมิตก็นึกเสียใจว่าประมาทไม่ได้ทำตามที่พระอาจารย์มั่นได้กล่าวไว้ก็ไม่เลยไม่ทันได้พบท่านเมื่อยังมีชีวิตก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ออกมาบอกกับพวกพ้องที่เตรียมตัวจะไปนมัสการพระอาจารย์มั่นว่าหมดหวังแล้วพระอาจารย์มั่นได้มรณภาพไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ขณะที่กำลังงุนงงอยู่ก็มีคนวิ่งร้องเสียงหลงออกมาบอกว่าไหมล่ะไม่ได้ไปนมัสการท่านแล้วทางอำเภอเขาประกาศว่าได้รับฟังจากวิทยุประเทศไทยว่าท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วเมื่อคืนนี้ที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครเวลาประมาณ2:23 น.พอคนบอกข่าวจบลงทุกคนก็ร้องไห้พระอาจารย์มหาบัวท่านบรรยายบอกว่าพอทราบความแน่นอนว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมรณภาพจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชีก็กลายเป็นสภาน้ำตาขึ้นมาอีกวาระหนึ่งหลังจากพากันหลั่งน้ำตาไปครั้งหนึ่งแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีบอกนิมิตเล่าให้ฟังนิมิตของแม่ชีก็มีแปลกๆหลายอย่างนะพระอาจารย์มหาบัวท่านเล่าต่อไปว่าคืนหนึ่งแม่ชีเนี่ยนิมิตว่ามีสัตว์จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์เข้ามาพูดคุยกับแกเรื่องความทุกข์ที่ได้รับเขาบอกว่าข้าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานในบ้านของนายเกิดเป็นควายใช้กำลังกายช่วยเหลือเขานายนี่เขาใช้กำลังกายจากข้ามาเป็นเวลานานทั้งลากไถลากคราดลากเกวียนครั้นพอเรียวแรงถดถอยลงแทนที่จะเลี้ยงดูได้รับการพักผ่อนกลับดึงไปมัดกับต้นไม้แล้วก็เข็นข้าเอาเนื้อมากินข้ารู้สึกทุกข์ทรมานและเครียดแค้นเหลือเกินอยากจะขอให้แม่ชีช่วยแผ่กุศลให้บ้างจะได้อาศัยไปเกิดเป็นมนุษย์ให้พ้นจากการกดขี่ของคนอื่นเป็นมนุษย์เนี่ยแม้จะอดมือกินมือก็มีอิสระไม่ต้องมาถูกใช้แรงงานและกดขี่ฆ่าฟันกันอย่างนี้แม่ชีก็ได้แผ่ส่วนกุศลให้โดยตรงอาศัยบุญทานภาวนาศีลภาวนาที่บำเพ็ญมาขอให้เป็นพลังปัจจัยให้เข้าไปสู่ภพภูมิที่สามารถปรารถนาจะให้ไปเป็นมนุษย์แล้วเจริญภาวนาจนได้เป็นเทวดาสัตว์ตัวนั้นจึงจากไปออกไปจากนิมิตอย่างมีความสุขก็คาดว่าจะไปสู่การเป็นมนุษย์พอหลานมาเยี่ยมตอนสายก็บอกให้หลานไปดูทีซิว่าเมื่อคืนมีใครล้มวัวล้มควายบ้างหรือเปล่าหลานก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกคนในหมู่บ้านผมเอง แกจูงควายไปเชือดเมื่อคืนนี้เสียงร้องของควายตอนโดนเชือดน่ะดังไป3บ้าน8บ้านหน้าขนลุกฆ่าเสร็จก็ชำแหละเอาเนื้อมาแจกกันทำอาหารแกล้มเหล้ากันกินเป็นที่สนุกสนานป่านนี้ยังนอนไม่งอหัวกันทั้งบ้านนะมั้งแล้วก็ในคืนหนึ่งต่อมาก็นิมิตเห็นผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาคราวนี้มาถึงไม่พูดอะไรเฉยแม่ชีต้องร้องถามบอกว่าพ่อเป็นใครอ่ะนะถึงได้มาปรากฏในนิมิตของฉันเดือดร้อนอะไรก็บอกมาฉันพร้อมที่จะรับฟังแล้วถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะไม่รีรอหรอกข้าเป็นหมูป่าเพิ่งจะถูกยิงตายเมื่อวันค่ำนี้เองแม่ชีพรานมันเป็นคนยิงตอนที่ลงไปในแอ่งน้ำเพื่อจะกินน้ำเขานั่งห้างอยู่ยิงเข้าที่สำคัญแล้วล้มลงนอนตายก็ทำไมไม่ระวังแล้วก็รู้อยู่ว่าแอ่งน้ำมันเป็นทำเลที่คนเขาชอบมาซุ่มยิงสัตว์ก็ระวังแล้วตามสัญชาตญาณนั่นแหละแต่คราวนี้พลาดก็เลยถูกยิงตายไม่ได้เสียดายชีวิตหรอกเพราะคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งไม่ถูกสัตว์ด้วยกันฆ่าก็ถูกมนุษย์ฆ่าเพราะว่าสัตว์แบบฆ่ามันต้องรับกรรมหนักที่มาหาเนี่ยก็เป็นห่วงไม่อยากจะไปเป็นสัตว์อีกขอให้ช่วยอุทิศกุศลให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากภัยด้วยเถอะไม่มีอะไรจะตอบแทนกุศลที่แม่ชีจะช่วยนะนอกจากเนื้อหนังมังสาที่เหลืออยู่ขอถวายเป็นบูชาพรุ่งนี้ถ้าเขาเอาเนื้อหนังของข้าทำเป็นอาหารมาถวายก็ช่วยรับไว้แล้วก็ฉันด้วยนะจะได้อาศัยบุญไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปพอออกจากสมาธิแล้วแม่ชีก็ออกมาพบกับเพื่อนชีในสำนักก็เล่าเรื่องนิมิตพร้อมกับบอกว่าถ้าเขาเอาอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูป่ามาถวายแล้วก็ให้ฉันแล้วก็พร้อมใจกันสวดมนต์ภาวนาอุทิศกุศลให้กับเขาจะได้ไปเกิดในที่ดีๆเป็นมนุษย์ต่อไปพอสายหน่อยก็มีผู้นำเอาอาหารที่ทำจากเนื้อหมูป่ามาให้แม่ชีในสำนักจริงๆคนเอามาเนี่ยบอกว่าเป็นเนื้อหมูป่ายังสดๆอยู่ก็นำมาทำอาหารถวายแม่ชีก็รู้กันทุกคนว่าเป็นหมูป่าตัวที่มาปรากฏในนิมิตก็พร้อมใจกันรับแล้วก็สวดมนต์อุทิศกุศลให้กับหมูป่าผู้น่าสงสารตามนิมิตของแม่ชีครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่พระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวท่านเล่าให้ฟังครับหวนย้อนมาถึงเรื่องของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังสมัยก่อนนั้นเชียงใหม่ยังไม่เจริญแม่คุณพัทราเล่าให้ฟังว่าสมัยแม่เด็กๆนี่วัดเมืองนี่เป็นวัดใกล้ๆบ้านห่างกันประมาณสัก500เมตรเห็นจะได้จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นรอบๆทำให้ดูร่มครึ้มไปหมดภายในวัดก็จะมีต้นมะพร้าวคู่สูงมากเลยมีกุฏิหลวงตาทองแล้วก็พระลูกวัดอีก3รูปสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้พอค่ำมาก็จุดตะเกียงกันวับๆแวมๆบ้านเรือนก็ปลูกห่างๆกันพอตะโกนถึงกันได้ตาเขาบอกว่าถึงอยากเห็นเปรตตอนประมาณเที่ยงคืนเขาบอกว่าใครอยากเห็นนะให้เอาแหนมหรือว่าคนทางเหนือนี่เขาเรียกจิ้นส้มเนี่ยห่อใบตองเอาเชือกผูกติดกับเอวก็ผูกติดกับห่อแหนมลากวิ่งไปรอบวัดให้ครบ3รอบพอถึงประตูวัดในรอบที่3ไม่ยืนก้งโค้งมองลอดหว่างขานี่จะเห็นเปรตทันทีเลยตาเขาว่างั้นเขาบอกว่าเมื่อเห็นแล้วให้รีบวิ่งกลับบ้านนะห้ามหันหลังไปมองเด็ดขาดพอแม่ได้ฟังตาเล่าก็นึกอยากจะเห็นเปรตมันเป็นยังไงเพราะสมัยเด็กๆนี่แม่เป็นคนห้าวชอบเล่นกับเด็กผู้ชายไอ้ความอยากจะเห็นเปรตก็เลยนัดกับตาจรตาแก้วพวกกันว่าคืนพรุ่งนี้ให้เตรียมอุปกรณ์โดยมีเชือกกับแหนมของใครของมันนะมาเจอกันหน้าวัดก่อนเที่ยงคืนพอถึงเวลานัดทุกคนก็มากันพร้อมบรรยากาศรอบๆก็เย็นเยือกแต่แสงจันทร์ตอนดึกมันส่องสลัวเสียงข้างคาวบินปึบๆปาบๆออกมาหากินกลางคืนน่ะคณะก็มีแม่มีตาจรตาแก้วก็จัดแจงเอาแหนมป้าย่นนี่ผูกลากติดกับเอวพอนัดกันเสร็จเรียบร้อยแม่ก็ย้ำบอกกับตาจรตาแก้วว่าพอยืนก้มโค้งเห็นเปรตแล้วให้รีบวิ่งหนีนะ อย่าหันหลังกลับไปดูนะตาเขาบอกอย่างนั้นจากนั้นทุกคนก็รีบออกวิ่งต้องวิ่ง3รอบก่อนอันดับแรกนะวิ่งจากรอบแรกจนจะครบรอบที่3ปรากฏว่ามีนกแสกบินข้ามหัวทั้ง3คนเลยเสียงร้องแสกแม่เริ่มใจคอไม่ดีต่อมาทุกคนก็ได้ยินเสียงคล้ายๆนกหวีดมันวีดวีดเสียงนั้นเย็นเย็นเหมือนกับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอวิ่งมาถึงประตูวัดทุกคนต่างก็ยืนก้มโค้งก้มหัวลงมองลอดวางขาก็เห็นเปรต2ตัวรูปร่างน่ากลัวจะตัวสูงเท่าต้นมะพร้าวตาโตแดงปากแหลมเล็กยาวเท่ารูเข็มมือโตเท่าใบตาลกำลังเอามือแย่งกันตะปบจะเอาแหนมที่ผูกติดเอวของทุกคนแล้วก็จ้องมองมาอย่างน่ากลัวแม่นี่รีบวิ่งหนีกลับบ้านเลยด้วยความกลัวปากก็ตะโกนผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยแม่ไม่กล้าหันหน้าไปมองพอวิ่งมาถึงบ้านแม่ก็ล้มหมดสติไปเลยพอฟื้นขึ้นมาตาถามไปไหนมาแม่ก็เล่าให้ตาฟังชาวบ้านที่มาดูเขาถามเอ้าแล้วไอ้จอนกับไอ้แก้วอะแม่ก็บอกไม่รู้เพราะว่าตอนวิ่งหนีมามันกลัวมากไม่รู้ตาจอนตาแก้ววิ่งตามมาด้วยหรือเปล่าทีนี้พวกชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาตอนนั้นใกล้สว่างแล้วไปเจอตาจอนตาแก้วนี่นอนสลบอยู่หน้าประตูวัดพ่อแม่ตาจอนตาแก้วก็รีบตรงไปอุ้มลุกขึ้นมาช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นพอฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่พร่ำเพ้อพูดแต่ช่วยด้วยเปรตมันจะมาฆ่าฉันช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วก็พาไปหาหลวงตาทองรดน้ำมนต์อาการก็ไม่ดีขึ้นใครเข้าใกล้ไม่ได้จะกลัวไปหมดคิดว่าเป็นเปรตตาจอนตาแก้วเสียคนเลยประสาทเสียเลยแม่ก็รู้สึกตัวเองว่าผิดที่เป็นคนชักชวนตาจอนกับตาแก้วไปท้าพิสูจน์เปรตจนกระทั่งกลายเป็นคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไปแต่ก็เพราะว่าทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อแม่เนี่ยหันกลับไปดูเปรตแย่งกันกินแหนมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณพัทราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆครับที่นี่มาคุยถึงเรื่องของจิตวิญญาณกันหน่อยท่านผู้ฟังยายเมาใกล้ๆบ้านแกเนี่ยมีตาแก่คนหนึ่งตัวสูงโย่งเยอะชื่อในป่านในป่านนี่เป็นคนยากจนแกไม่มีอะไรจะกินอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าลูกหลานทอดทิ้งหนีแกไปหมดแกก็มักจะแวะไปที่บ้านยายเมาไปเรียกยายเมายายเมาขอข้าวกินหน่อยยายเมาแกก็สงสารแกก็ให้กินข้าวกับแกงแกกินข้าวจุ2สําชามเป็นอย่างน้อยยายเมาก็ไม่ว่าอะไรแกให้ทานแกแล้วนี่ชาวบ้านคนอื่นบางคนไม่ให้แกกินน่ะเขาว่าตาป่านแกขี้เกียจงานการไม่ทำแล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินเข้าไปใครจ้างทำอะไรก็ไม่ค่อยจะทำชอบสบายชอบขอเขากินมากกว่าคนก็เลยไม่ชอบแกเยอะแล้วที่ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นก็เป็นความจริงเพราะว่าแกขี้เกียจจริงๆนานๆแกจะทำสักทีไม่มีจะกินนั่นแหละถึงทำถ้าอิ่มแล้วก็มักจะนอนใต้ต้นมะม่วงที่บ้านแกหรือไม่ก็ไปคุยกับใครต่อใครถ้าไม่มีกินจริงๆไม่มีใครให้แกก็ไปวัดไปขอข้าวพระกินก็มักจะโดนลูกศิษย์วัดไล่ตะเพิดเพราะว่าไม่ชอบแกตะป่านแกก็เลยเกลียดเด็กวัดมากเห็นเป็นไม่ได้มีโอกาสแกจะเอาก้อนดินกว้างเด็กบางทีก็เอาไม้ตีเด็กก็วิ่งหนีแกนะแกก็แก้แค้นอยู่มาวันหนึ่งตะป่านเป็นลมตายที่บ้านแกส่งกลิ่นเหม็นตลบแล้วคนถึงไปเจอเข้าก็ต้องไปช่วยกันเอาไปเผาเผาศพไปแล้ววิญญาณตาป่านก็กลายเป็นวิญญาณที่อดอยากไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้ไม่ได้กินอะไรตกกลางคืนก็เที่ยวหาข้าวกินตามบ้านใครต่อใครที่แกเคยไปขอข้าวเขากินน่ะคนในกลัวผีตาป่านกันมากแม้แต่ที่บ้านยายเมาที่ตาป่านเคยมาขอข้าวกินก็ยังกลัวกันมากเลยทีเดียวยายเมาต้องเอาข้าวใส่ชามเอาแกงถ้วยหนึ่งไปตั้งเอาไว้ที่แคร่ที่แกเคยมานั่งกินข้าวแคร่นี่อยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละยายเมาแกทำอย่างนี้แล้วแกก็บอกว่าพอตอนเช้านี่ไม่เหลือข้าวแกงในถ้วยในชามเลยเชื่อว่าวิญญาณตะป่านมากินข้าวตอนกลางคืนที่คนเขาหลับกันหมดแล้วแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกหมามันคงมากินมากกว่าไม่น่าเป็นผีมากินนะแต่ยายเมาแกก็นึกว่าคงจะเป็นผีตะป่านนั่นแหละมากินอยู่มาคืนนึงยายเมาก็เอาข้าวแกงไปตั้งไว้ที่แคร่ เสร็จแล้วก็ตอนตกดึกก็ตกใจตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงหมาหอนกันโหยหวนเชียวแกก็นอนฟังอยู่พักหนึ่งต่อมาได้ยินเสียงช้อนกระทบชามข้าวแล้วก็ถ้วยแกงก็ทำให้แกขนลุกสู้ขึ้นมาก็แข็งใจไปแอบดูที่หน้าต่างไปเห็นร่างดำๆของใครคนหนึ่งก้มๆเงยๆอยู่เหนือชามข้าวบนแคร่แกก็รู้สึกหนาวสะท้านแน่ใจว่าต้องเป็นตาป่านเพราะดูลักษณะแล้วมันใช่เลยทีเดียวพอเห็นแล้วก็รีบถอยหลังเพราะว่าร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาทำท่าจะมองมาที่หน้าต่างแกรีบกลับมานอนในมุ้งแต่นอนไม่หลับสวดมนต์อยู่ตั้งนานถึงได้ม้อยหลับไปตอนเช้าไปดูชามข้าวถ้วยแกงปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยมีอยู่คืนหนึ่งวิญญาณตับป่านไปที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เคยไปขอข้าวกินไปค้นหากับข้าวกินอยู่ในครัวเสียงดังอย่างกับแมวไปรื้อสำรับกับข้าวเจ้าของบ้านชื่อยายเตี้ยลุกไปดูในครัวว่ามีอะไรแกไม่ได้จุดตะเกียงอ่ะเดินเข้าไปดูเลยแกก็ไปเห็นมีใครคนนึงนั่งหันหลังอยู่ในห้องครัวกำลังก้มๆเงยๆยายเตี้ยก็ตกใจจะร้องถามใครอ่ะมาทำอะไรในครัวบ้านข้านะไม่มีคำตอบอ่ะร่างนั้นเฉยไม่กระดุกกระดิกมึงคนหรือผีวะนี่ฮะยายเตี้ยแกพูดไปอย่างนั้นเสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงตอบข้าเองข้ามาขอข้าวกินข้าหิวเหลือเกินอดอยากไม่มีใครให้ข้ากินเลยมีบ้านเดียวที่ให้ข้ากินน่ะบ้านยายเมายายเตี้ยนี่แกเป็นคนไม่กลัวผีเพราะแกเคยเจอเรื่องอย่างนี้มาเยอะนะแกก็บอกงั้นแกก็กินไปให้อิ่มเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่บาตรไปให้อีกนะพูดจบยายเตี้ยก็หันหลังกลับนะพอหันไปอีกทีร่างที่อยู่ในครัวหายไปแล้วยายเตี้ยชักหนาวเลยรีบเข้านอนสวดมนต์สวดพรอยู่ตั้งนานก็พยายามข่มตาให้หลับแต่ก็หลับยากหลับเย็นนะก็เลยลุกหุงข้าวไปใส่บาตรให้วิญญาณตะป่านที่อดอยากได้กินตอนเป็นคนก็อดอยากตายเป็นผีแล้วก็ยังอดอยากอยู่น่าสงสารวิญญาณตะป่านเหลือเกินแต่ว่าป่านนี้แกคงไปผุดไปเกิดแล้วยายเตี้ยแกก็อุทิศส่วนกุศลว่าขออย่าให้อดอยากเหมือนกับชาตินี้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านที่เขาเล่าให้ฟังจากหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ